Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα πιο αισιόδοξοι. Έχουμε πάρει τον τίτλο της πιο αισιόδοξης εκπομπής του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου. Καλησπέρα στο YouTube, στο ραδιόφωνο του The Press Project, στο Facebook, στους φίλους και φίλες, στα σχόλια που πήγατε κουβά πιστεύοντας ότι θα βγούμε χωρίς κάμερα. Ένα 30 γράφει ο Vinyl Down, για παράδειγμα, θα ξεκινήσω έτσι. Το δίνει ένα 30 το να βγουν χωρίς κάμερα. Πληρώστε τώρα. Έχω ακούσει πολλά τέτοια σχόλια στην μακρά θητεία μου ως operator. IT Program Manager, Executive Director. Ακριβώς, και δεν με πτωούν, δεν με απασχολούν, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Το καραβάνι θα προχωρήσει, όπως θα έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μεγάλη ατάκα αυτή. Παλιές εποχές. Τα σκυλιά ληχτούν, το καραβάνι προχωρά. Αυτά είναι μιας άλλης εποχής. Είναι μιας άλλης εποχής για το YouTube, βασικά. Είναι μια άλλη εποχή για τα σχόλια στο YouTube. Τα βάλαμε μόνο για εγγεγραμμένους στην σελίδα μας τα σχόλια. Πρέπει, σε λίγο θα ζητάμε να έρχεστε από εδώ να σας δίνουμε άδεια έναν έναν. Θα σας τα παίρνουμε με ιδιόχειρο σημείωμα, θα σας τα παίρνουμε τα σημειώματα για να τα βάζουμε. Παιδιά, συγγνώμη, είναι αυστηρό το face control. Για να σχολιάζουν, ναι. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι και μηχάνημα από αυτά τα πρακτορίστικα που ελέγχει την κόρη του ματιού. Θα βάλουμε για τα σχόλια. Ναι. Μέσα. Λοιπόν. Καταπληκτική ποιότητα ζωής, γράφουν στο chat. Καταπληκτική ποιότητα σε όλα. Στην οικονομία. Στην πανδημία. Στην κοινωνία. Στη δημοσιογραφία. Σε όλα. Τι θέλετε. Τι θες να ασχοληθούμε, Κωνσταντίνε? Θες Πάτρα? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να γλιτώσουμε το να ασχοληθούμε με την Πάτρα. Έχουμε κρατήσει στεναρή αντίσταση με τον Θάνο όλον αυτόν τον καιρό. Για να είμαι ειλικρινής, Θάνο, εγώ δεν το παρακολουθούσα κιόλας. Δηλαδή είχα δει κάτι τα space εκεί πέρα στο Twitter, αυτές τις συζητήσεις που γίνονταν με τον δημοσιογράφο, αυτό που έκανε τις αποκαλύψεις, αλλά δεν το παρακολουθούσα. Και δεν το παρακολουθούσα, δεν ήταν καμιά οδυνηρή απόφαση έτσι να στερηθώ κάτι που μου προξενούσε την περιέργεια. Δεν αποφάσισες να το παίξεις λόγιος, λογοτέχνης, κουλτουριάρης, θόλο κουλτουριάρης? Όχι. Α. Όχι. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο συνάδελφος Ντοστογεύσκη πήγαινε στα δικαστήρια και ήταν μέρος της συγγραφικής του δραστηριότητας τα δικαστικά ρεπορτάζ. Δεν το ήξερα, δεν πειράζει, κάτι μαθαίνεις κάθε μέρα. Συνάδελφος. Αυτή τη ζωή. Ναι. Συνάδελφος ήταν. Λοιπόν, έλεγα ότι εγώ είχα κρατήσει αποστάσεις γιατί δεν μου προξενούν μια αποστροφή αυτά τα θέματα. Μου προξενούν μια πολύ έντονη αποστροφή. Δεν μου δημιουργείται δηλαδή αυτή η περιέργεια που έχουν και πολύ κοντινοί μου άνθρωποι. Έχω φίλες που διαβάζαν μανιωδώς. Μπαίνανε κάθε μέρα και βλέπαν τι εξελίξεις υπάρχουν. Εγώ δεν το έκανα αυτό και νομίζω ότι ο λόγος είναι πως δεν θέλω να... Δεν με έλκει η ακραία βία ως θέαμα, ζήτημα. Δηλαδή αυτές οι περιπτώσεις των... πώς θα το λέγαμε δημοσιογραφικά αυτό, πώς θα το κλεισέ, τα ανθρωπόμορφα τέρατα που λένε ο πατέρας... Τα ιδεχθή εγκλήματα. Τα ιδεχθή εγκλήματα. Α, ναι, ο παύλα τέρας ή μη παύλα τέρας. Ναι. Χρησιμοποιείται αυτές τις μέρες, ναι. Ναι. Ούτε εμένα, για κάτι τέτοια κάνουμε εκπομπή μαζί. Είδες, αν δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε. Και το λέω χωρίς να προφανώς να υποβαθμίζω την φρίκη, ακριβώς επειδή είναι τέτοια η φρίκη, δεν ξέρω τι προσθέτει σε εμένα ή τι προσθέτει στην ενημέρωση που κάνουμε εμείς. Καταλαβαίνω ότι προφανώς ο κόσμος θέλει να ξέρει. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως ο κόσμος νιώθει μια πολύ μεγάλη, θα την πω τη λέξη παρότι είναι μακάβρη, νιώθει μια ευχαρίστηση είναι μια διεστραμμένη ευχαρίστηση, γιατί συμβαίνει πάνω από πτώματα, πάνω από κατακρεουργημένα κορμιά στις περιπτώσεις των βίαιων εγκλημάτων. Και εδώ πέρα είναι, οι λεπτομέρειες είναι πάρα πάρα πολύ ανατραχιαστικές, βέβαια, όπως θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Οπότε ο κόσμος νιώθει την ευχαρίστηση ότι είναι με την πλευρά των καλών, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος συνενώνει την κοινότητα ως αποδιαπομπαίος τράγος. Δηλαδή είναι κάποιος που μπορούμε να ενωθούμε όλοι έχοντας ως κοινό το μίσος μας εναντίον του ή εναντίον της. Και στην προκειμένη περίπτωση, εκτός από τον κόσμο που πήγε εκεί πέρα, που πήγαν, γράψαν θάνατος πάνω στα παντζούρια της, δεν ξέρω, θάνο λες, είναι λίγοι αυτοί, λίγοι, αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Είναι μια ομάδα της κοινωνίας, αυτό λέω, δεν πήγε όλη η Πάτρα, δεν χαρακτηρίζεται όλη η πόλη της Πάτρας, δεν χαρακτηρίζεται όλη η κοινωνία από αυτό. Η κοινωνία έχει κάποιες πλευρές καλές, κάποιες πλευρές κακές. Έχει μία άσπρη πλευρά σε διάφορα ζητήματα, μία μαύρη πλευρά. Το βλέπουμε ξανά και ξανά. Πάρα πολύ συχνά βρισκόμαστε στο σημείο να αναλογιζόμαστε για τις δύο Ελλάδες που υπάρχουν σε τέτοια ζητήματα. Σε ζητήματα αλληλεγγύης, σε ζητήματα ρατσισμού, σε μια σειρά από τέτοια κοινωνικά θέματα. Σε ζητήματα ομοφοβίας ή αποδοχής της διαφορετικότητας και στήριξης ανθρώπων που εκδικούν τα δικαιώματά τους. Οπότε και τώρα έχεις μία πλευρά που ζητάει επαναφορά της θανατικής ποινής και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που γράφεται έτσι δειλά-δειλά σε κάποια μίντια ή λέγεται δειλά-δειλά σε κάποια μίντια, έστω και κάπως έμεσα με το ποια τιμωρία είναι αρκετή. Η Νικολάου ήταν αυτή που το είπε. Η πρώην Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής αναρωτιόταν ποια τιμωρία είναι αρκετή. Και διάφορα άλλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν εστερνίζομαι καθόλου αυτό το κουνημένο δάχτυλο προς όλη την κοινωνία. Δηλαδή ότι η κοινωνία μας είναι έτσι. Η κοινωνία μας είναι πολύμορφη, ποικιλόμορφη. Αυτό λέω. Ναι, ναι. Προφανώς η πράξη των ανθρώπων που πήγαν εκεί έχει αυτό που λες. Δηλαδή αυτή την ευχαρίστηση ότι εκείνη τη στιγμή πολεμάω το απόλυτο κακό. Εξού και οι selfies, ας πούμε. Δηλαδή βγήκε μια φωτογραφία που φαίνονται οι άνθρωποι να βγάζουν selfies ότι είμαι και εγώ εκεί. Αυτό το είμαι και εγώ εκεί προφανώς συνιστά ότι είμαι και εγώ στην καλή πλευρά. Ξαναπώ, σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι στην καλή πλευρά ζητώντας κρεμάλες και δεν ξέρω εγώ τι, ή γράφοντας για φρικτά βασανιστήρια. Το γεγονός που το βλέπουμε σε κάθε τέτοιο έγκλημα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, αυτό υπάρχει σε κάθε τέτοιο έγκλημα. Και να πούμε ότι υπάρχει μια πλευρά τέτοια, η οποία δεν είναι μόνο αυτή που προκύπτει από την φυσική παρουσία των ανθρώπων. Είναι και άνθρωποι που γράφουν στα social media. Και επειδή τα social media προσφέρονται πάρα πολύ για τέτοιου είδους ακρότητες στην έκφραση, στην σκέψη, στην στάση που κρατάει κανείς. Δηλαδή είναι κάπως σπάνιο να βλέπεις κάποιον να εκφράζεται με μετριοπάθεια στα social media. Είναι κάπως σαν περίεργο φρούτο. Θα είναι δακτυλοδεικτούμενος κανείς αν εκφράσει μια ενδιάμεση θέση στα social media. Ειδικά εδώ, όπου είναι κάτι το οποίο, μια ιστορία που πηγαίνει ένα μήνα παραπάνω από όταν άρχισα να θέτεται τα ερωτηματικά, να μαθαίνουμε ότι στην Πάτρα υπάρχει αυτή η υπόθεση, τρία παιδιά είναι σύμπτωση, δεν είναι σύμπτωση. Οπότε είναι κάτι που σαν να κοχλάζει, δηλαδή το συζητάει ο κόσμος, το συζητάει. Πολλοί το σχολιάζαν όλο αυτό το διάστημα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχω νομίζω καλό timeline, οπότε τα απέφευγα. Και άλλη πέρα, άλλη κατά για την υπερβολική κάλυψη των ΜΜΕ, άλλοι σχολιάζοντας τις πληροφορίες και άλλοι λέγοντας παιδιά εδώ πέρα γίνεται κυτρινισμός, και γίνεται αυτό με το ένταλμα, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς. Έχει βγει ένα ένταλμα σύλληψης, έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί, η κατηγορία είναι για ανθρωποκτονία του ενός παιδιού. Και αυτό που κόχλαζε ξαφνικά ξεχύνεται, είτε στα social, είτε ακόμα και στο δρόμο, όπως φάνηκε. Ξεχύνεται και με έναν τρόπο που είναι πολύ επιθετικός, γιατί αυτός ο καυγάς γινόταν εδώ και καιρό. Δηλαδή από τη μια πλευρά λέγεται ότι κάνετε τους κλουζό, τι θα πείτε αν η μάνα αυτή είναι αθώα, αν δεν το έχει κάνει και επιτίθεστε σε μια μητέρα η οποία έχει χάσει τα παιδιά της. Εγώ δεν θέλω να σταθώ τόσο σε αυτή την πλευρά την ντετεκτιβική, δεν το ελέγχω κιόλας, αλλά με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό που το περιγράφουμε ως πορνογραφία της βίας. Υπάρχει μια οφθαλμολαγνία σε αυτό. Μια περίεργη ευχαρίστηση των ανθρώπων να παρακολουθούν αυτές τις ευχαρίστηση με πόνο μαζί και με ευχαρίστηση μπροστά σε φρίκι. Δεν είναι προφανώς κάτι το οποίο το κάνει χαροπά κανείς, αλλά είναι φοβερό το να βλέπεις με πόση επιμονή τα κανάλια τρίβουν στα μούτρα των τηλεθεατών αυτή την φρίκη. Οπότε εκεί δεν νομίζω ότι θα αδικούσαμε τα κανάλια αν λέγαμε ότι θέλουν να γαργαλάνε τέτοιου είδους ένστικτα και να τα παροξύνουν. Νομίζω ότι είναι μάλλον ήπια η διατύπωση σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Οπότε λέω ότι μια πλευρά είναι αυτή και μια έχει να κάνει με την τιμωρία. Θάνο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ένας από τους πολιτικούς, κυρίως διάσημος για τις οροθετικές και την Νοβάρτης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, έχει σε ανύποπτο χρόνο, πριν από πολλά χρόνια, αρθρογραφήσει υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Ακοσμή και αυτό. Ναι. Το βιογραφικό του Ανδρέα Λοβέρδου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είχε γράψει τότε με την ιδιότητα του συνταγματολόγου, συζητώντας για το θεωρητικά το ζήτημα, ας πούμε. Πνευματικός κόσμος να τοποθετηθεί. Ακριβώς. Και πριν να γίνει καν πολιτικός, δηλαδή αυτό ήταν νωρίτερα. Είχε τοποθετηθεί υπέρ της θανατικής ποινής και το θυμάμαι σε αρκετές έρευνες, το θυμάμαι και δημοσιογραφικά να το συζητάμε αυτό, ότι γενικά ο κόσμος είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Δηλαδή, όποτε γίνονται σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης με θέμα την θανατική ποινή, ο κόσμος είναι πολύ πιο άγριος από τον νομικό μας πολιτισμό. Mm-hmm. Ο κόσμος δηλαδή, ιδίως τώρα, όταν του περάσεις μπροστά από τα μάτια του εγκληματίες που έχουν διαπράξει ακραία αδικήματα, πάρα πολύ σοκαριστικά. Ναι, αυτό σκέφτεται, οπότε τοποθετείται υπέρ. Δεν είναι παράλογο, το βλέπουμε και στα σχόλια. Σε κάθε έγκλημα, γράφει η Μαλού, ας πούμε, παιδιά, έχω ακούσει τέρατα στο ίντερνετ για βασανιστήρια φρικτά και άλλα τέτοια, ανθρωποφαγία. Αυτό πάντα συμβαίνει. Υπάρχουν κάποια ζητήματα εδώ στο κομμάτι της Πάτρας που συμβαίνουν πάντα. Πολύ συχνό είναι όταν έχεις ένα ιδεχθές έγκλημα. Και όταν εμπλέκει παιδιά πάρα πολύ ισχύει αυτό. Και στην παιδοφιλία και σε όλα αυτά. Μια πολύ συχνή αντίδραση έχει να κάνει με το τιμωρητικό σεξ με βιασμού στη φυλακή που θα δεχτεί το θύμα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα σχόλια που ακούγονται. Εδώ έχεις μια περίπτωση ανθρωποκτονίας, οπότε ζητάς κρεμάλες. Είναι μια κατάσταση κοινή. Ο κυτρινισμός επίσης των μίντια σε τέτοια ζητήματα επίσης είναι πολύ συχνός. Φέρνει κλικς, δηλαδή είναι θέμα εμπόριο. Πουλάει εδώ πέρα. Συν ότι τέτοιες υποθέσεις, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ το σκέφτομαι, βολεύουν να έχεις ειδήσεις που είναι έτσι απολιτικ. Παίζει πολύ έγκλημα, δεν ξέρω αν το έχετε δει, και στα δελτία ειδήσεων και σε πάρα πολλές ιστοσελίδες. Παίζουν πάρα πολύ το αστυνομικό δελτίο, ειδήσεις που μη πολιτικές, ρε παιδί. Είναι κυρίως αστυνομικό δελτίο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό το θυμάμαι, έχω γράψει και στο πρέσβη γι' αυτό, αλλά είναι κάτι που το θυμάμαι και από τα φοιτητικά μου χρόνια που δυστυχώς κάναμε υπερβολικά πολύ εγκληματολογία. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμασταν τόσο εγκληματολογία, αλλά την κάναμε. Τα μισά μας μαθήματα ήταν εγκληματολογικά, γιατί η παρέα των εγκληματολόγων ήταν πιο αποτελεσματική στο να προσλαμβάνει συναδέλφους της. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, ότι υπάρχει μια υπερεκπροσώπηση του βίου εγκλήματος στις ειδήσεις, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην γνωρίζει ότι οι φυλακές είναι γεμάτες από ανθρώπους που έχουν διαπράξει πολύ μικρής βιαιότητας ή καμίας βιαιότητας αδικήματα που δεν είναι οικονομικά εγκλήματα και κυρίως μεσαίας κλίμακας και μικρής οικονομικά εγκλήματα, αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι οι φυλακές μας προστατεύουν από τα τέρατα αυτά, τους βίαιους εγκληματίες, ακριβώς διότι υπερεκπροσωπούνται στις ειδήσεις. Οπότε υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία μεταξύ των στατιστικών που δείχνουν τι είναι οι φυλακές και τι κάνουν και το τι πιστεύει ο κόσμος ότι είναι ο κίνδυνος. Θέλω... Και πάντα, πάντα σε αυτή την κουβέντα που γίνεται έτσι σε, για τα... για λόγους εντυπωσιασμού, είτε μηντιακού είτε πολιτικού, δεν γίνεται ποτέ σοβαρή κουβέντα για την εγκληματικότητα. Δηλαδή, τώρα με αυτή την κυβέρνηση, μονίμως ανεβαίνουν οι ποινές. Γενικά, αφήνουμε τώρα για λίγο την Πάτρα. Μονίμως ανεβαίνουν οι ποινές. Και, και κάθε φορά που νομοθετείται κάτι που λέει, όπως με το 187 τις προηγούμενες μέρες, που μπορεί να πας και για πλημέλημα. Να μπεις φυλακή χωρίς αναστολή. Θεωρητικά όλα αυτά τα πράγματα, οι μεγαλύτερες ποινές, υποτίθεται ότι σημαίνουν πάταξη της εγκληματικότητας. Οι άνθρωποι που ασχολούνται, δηλαδή οι δικηγόροι, αλλά και οι εισαγγελείς, λένε ότι αυτή δεν είναι συζήτηση. Δεν γίνεται να μιλάς για ποινές και δεν ξέρω εγώ τι, εν θερμό, για να ικανοποιήσεις ένα... δίθεν κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ωραία, αν γίνεται, αυτό είναι το αυτή κακό. Αυτή τη συζήτηση ότι... την κάνουμε συχνά τελευταία. Ναι, ότι γίνεται ακριβώς έτσι. Δηλαδή χρησιμοποιείται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το κόλπο. Δηλαδή ότι μιλάς για τα ζητήματα αυτά, της επιδείνωσης, της βαρβαρότητας του ποινικού μας συστήματος και το κάνεις σε στιγμές κατά τις οποίες ήδη ο κόσμος είναι στα κάγκελα θέλοντας να κατασπαράξει κάποιον εγκληματία. Εν τω μεταξύ, αυτό που σκεφτόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και όλα δημοσιογραφικά είναι ότι όσο βαρετό κι αν φαίνεται μπροστά σε μια τέτοια ιστορία να καθίσει να συζητήσει κανείς την κρίση, την οικονομική, η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μας στατιστικά θα το βρούμε, θα μας έρθει από τα βαρετά. Αυτά τα οποία θα αγγίξουν τη ζωή μας θα είναι πράγματα τα οποία δεν θα είναι τόσο συνταρακτικά, δεν θα είναι δηλαδή κάποιο βίαιο έγκλημα. Στατιστικά ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστεί η ζωή μας από αυτά που ακούμε είναι αυτά τα πολύ απλά πράγματα που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με το αν θα έχουμε δουλειά, ψωμί να φάμε, πετρέλαιο να κινήσουμε το αυτοκίνητό μας. Και, μαζί με αυτά, προφανώς, μέσα σε αυτή την πολιτική συζήτηση υπάρχουν και τα άλλα βαρετά που είναι, ξέρετε, αν υπάρχουν δομές ψυχικής υγείας, πώς είναι η κατάσταση στις φυλακές, πότε και πώς φτάνουν οι άνθρωποι σε απόγνωση, αν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να ασχοληθούν με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζεται ένα πρόβλημα. Όλα αυτά τώρα, αυτές είναι συζητήσεις οι οποίες είναι πάντοτε πολύ πιο πληκτικές από το να βλέπει κανείς τι συνέβη σε ένα έγκλημα. Εγώ το καταλαβαίνω επειδή ασχολούμαι με τη λογοτεχνία, οπότε έχω απόλυτη συνείδηση του πώς λειτουργεί αυτό. Πάντα μια χειροπιαστή, συγκεκριμένη ιστορία βιαιότητας είναι πολύ πιο συναρπαστική από την αόρατη κίνηση των μηχανισμών της ιστορίας που πιέζει τους ανθρώπους. Απλώς που αυτό που περιέγραψες και εσύ, δηλαδή ότι η κουβέντα αυτή είναι προγραμματικά απολιτική, αντιπολιτική, είναι μια κουβέντα η οποία όπου πάει σαρώνει τις πολιτικές συζητήσεις. Δεν υπάρχει, γιατί σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι, έτσι δεν είναι? Έχουμε κοινά συμφέροντα ως ανθρωπότης. Είμαστε δηλαδή οι άνθρωποι που τιμούν την παιδική αθωότητα και την αξία της ανθρώπινης ζωής και έχουμε απέναντί μας μόνο ένα τέρας. Mm-hmm. Και αυτό επιτρέπει να νιώσουμε για εκείνη την στιγμή, όσο το λέμε αυτό, ότι κατοικούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι απλός και βγάζει νόημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο κόσμος μας έτσι βγάζει νόημα. Καταλαβαίνουμε τι ζητάμε. Δεν είναι πολύπλοκο, δεν είναι άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ασπρομαύρο, αυτό που προσπαθούν σε άλλες περιπτώσεις να μας το κάνουν να τοποθετούμε, εδώ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ναι, εδώ υπάρχει το μαύρο και το άσπρο. Αν επιβεβαιωθεί το σενάριο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάντα μπαίνει έτσι, γιατί δεν έχει καταδικαστεί κανένας. Αν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει το άσπρο και το μαύρο. Okay, είμαστε όλοι στο άσπρο. Μπορούμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ τη φρίκη, δεν ξέρω, να βρίσουμε, να κάνουμε, να λέμε πώς τόλμησε να το κάνει, αν το έκανε κλπ. Μπορούμε να συζητήσουμε για κάποιους πιο, κάπως πιο πολιτικά. Και το γράψαν αρκετοί άνθρωποι στα σχόλια που διαβάζω στο ίντερνετ. Δηλαδή απέναντι από αυτά τα οποία, με τα οποία φρίξαμε πάρα πολύ για κρεμάλες κλπ. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει η απουσία του κράτους πρόνοιας, υπάρχει απουσία δομών. Είναι μια καλή αφορμή να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Θα μπορούσε να υπήρχαν οι κατάλληλες δομές, οι κατάλληλοι άνθρωποι και η κατάλληλη υποστήριξη γενικά σε τέτοιες από το κράτος πρόνοιας, ώστε να φανεί το πρόβλημα έγκαιρα. Π.χ. Ναι, εγώ νομίζω ότι η κουβέντα αυτή είναι χρήσιμη και έχεις δίκιο ότι τουλάχιστον μεταξύ των φίλων μας, ας πούμε, και μάλλον κοινών φίλων, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν θα είναι και τόσο διαφορετική αυτή που διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχε αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θέλετε ίσως να είναι και μια άμυνα απέναντι στην φρίκη, ένας τρόπος για να διαχειριστούμε τη φρίκη, είναι να σκεφτόμαστε ακριβώς τι μπορεί να κάνει κανείς. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, πότε αυξάνεται η εγκληματικότητα, πώς αυξάνεται η εγκληματικότητα, τι μπορείς να κάνεις, τι νόημα θα υπήρχε να υπήρχαν, τι διαφορά θα έκανε αν υπήρχαν ζωντανές τέτοιες υπηρεσίες. Τι διαφορά μπορεί να κάνει στο μέλλον. Γιατί είναι υποθετικό το ερώτημα του τι θα γινόταν αν σε αυτή την περίπτωση. Αν έχουν συμβεί όλα όπως φαίνεται να έχουν συμβεί. Αλλά μπορεί σε μια άλλη περίπτωση, σε μια περίπτωση που δεν έχει δολοφονία ή θανάτους. Διάβασα μια ανάρτηση που ξεκινούσε, από ό,τι κατάλαβα ήταν δασκάλα η γυναίκα που το έγραψε, που λέει στο δημοτικό, εμείς καταλαβαίνουμε από το πώς πηγαίνουν, πώς συναντούν τα παιδιά τους γονείς τους, το ποιος περνάει πολύ καλά στο σπίτι του, ποιο φοβάται λίγο, ποιο είναι πιο χαρούμενο, ποιο είναι πιο δυστυχισμένο. Αυτά δεν θα μπορούσαν κάπως να διορθωθούν με ένα πλέγμα προστασίας. Αυτό σημαίνει κράτος, αυτό σημαίνει κράτος πρόνοιας, αυτό σημαίνει λεφτά τα οποία μπορεί με συγκεκριμένες ιδεολογίες να θεωρούνται περιττά έξοδα. Και αυτό περιλαμβάνει και τους γονείς και τα παιδιά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας γονιός, γενικά τώρα πάλι ξεφεύγει η κουβέντα, όταν φέρεται άσχημα στο παιδί του θέλει να το κάνει. Όταν δημιουργεί πολύ απλά ψυχολογικά στο παιδί του θέλει να το κάνει. Υπάρχουν και πάρα πολλά στερεότυπα και αντιλήψεις και προβλήματα τα οποία περνάνε από μια γενιά στην άλλη. Τα διαβάζουμε και αυτά σε social και σε εικόνες, έτσι, σε memes που τα κάνουν. Το χτύπημα, η ενδοοικογενειακή βία, τα χτυπήματα, είναι πολύ ενδεικτικό. Είναι πολύ ενδεικτικό και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι έχει και μια αξία να προσπαθήσει κανείς μέσα στην φρίκη που νιώθει να δει και τι έχει νόημα να σκεφτούμε. Αυτό για μένα πάντα είναι σημαντικό. Γιατί η φρίκη είναι κάτι που σε παραλύει. Νιώθεις εντελώς αδύναμος, μουδιασμένος. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι τι θα μπορούσε να πράξει κανείς συλλογικά προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό. Τι θα μπορούσε να έχει πράξει η τοπική κοινωνία προκειμένου να μην φτάσουμε εκεί. Θα γινόταν κάτι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Νομίζω ότι δεν είναι εντελώς αδιέξοδο να σκεφτεί κανείς έτσι και έχει και έναν χαρακτήρα κάπως λίγο πιο παραγωγικό σε σχέση με το φοβερό μούδιασμα που νιώθουμε όλοι μας στο άκουσμα αυτής της φρίκης. Σίγουρα δεν γίνεται να θεωρείται ένα οικογενειακό περιβάλλον σωστό για τα παιδιά μόνο και μόνο γιατί είναι το παραδοσιακό. Και αυτό γράφτηκε και εδώ υπάρχει ένα δίκιο για το γεγονός ότι το ότι υπάρχει ένας πατέρας, άντρας, μια μητέρα, γυναίκα και έχουν παιδιά δεν σημαίνει ότι είναι ένα καλό περιβάλλον. αποδεικνύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί υπάρχει αντίληψη ότι αρκεί να έχεις άντρα, γυναίκα, παιδί και μια χαρά είναι η οικογένεια, η σωστή πατρίς θρησκεία. Και από την άλλη πλευρά να θεωρείς ότι ομόφυλα ζευγάρια δεν είναι κανονικό περιβάλλον. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Εγώ το είχα ρωτήσει μια φορά σε έναν ψυχαναλυτή πριν από πάρα πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο. Και το ενδιαφέρον εκεί είναι ότι προφανώς στην περίπτωση ενός ομόφυλου ζευγαριού είναι μια απόφαση που τη λαμβάνει κάποιος τρίτος. Δηλαδή όταν υπάρχει μπαμπάς και μαμά, κάνουν το παιδί οι δυο τους. Οπότε είναι μια ευθύνη η οποία προκύπτει αυτόματα, χωρίς να υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό γονεϊκής επάρκειας. Δεν ρωτάει κανείς αν εσείς οι δύο είστε κατάλληλοι, απλώς το κάνουν το παιδί. Δεν συμβαίνει απλά. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να υπάρξει μια απόφαση για την υιοθεσία. Αυτό που μου είχε πει ο ψυχαναλυτής και που μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Την αναδοχή δεν το συζητούσαμε αυτό για το πόσο έλεγχος υπάρχει. Ναι. Αυτό που έλεγε είναι ότι πρακτικά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με μπαμπά και μαμά πάντα. Πρακτικά και παραδοσιακά τα παιδιά πάρα πολύ συχνά μεγάλωναν με κάποια θεία, με κάποιο θείο, με κάποιο παππού, με κάποια γιαγιά. Είσαι οικογένειες όπου μετά από χωρισμό ή διαζύγιο ήταν μονογονεϊκές οικογένειες. Δηλαδή υπάρχει ούτως ή άλλως μια τεράστια ποικιλία σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα πάλι αν είναι σωστό να συζητήσουμε πώς μεγαλώνουν οι οικογένειες τα παιδιά υπό το πρίσμα αυτής της έντασης που προκαλεί η ιδέα ότι έχουμε μια μάνα που κατηγορείται ότι σκότωσε το παιδί της και ποιος ξέρει τώρα τι έχει γίνει και με τα άλλα δύο παιδιά. Αλλά εγώ κρίνω ότι έχει μια σημασία εδώ πέρα να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε όσο το δυνατόν πιο αποστασιοποιημένα προκειμένου να δούμε τι είναι αυτό που θα μας προσέφερε εργαλεία προκειμένου να μην το ξαναδούμε αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θάνο. Ένα τελευταίο, γιατί. Πες αυτό και πάμε για διάλειμμα. Ο James, το δικό μου τροχαίο, μαζεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μετά κατάλαβα ότι ήρθαν για το show. Γράφει. Και υπάρχει και η περίπτωση, πότε ήταν, έχει 3 χρόνια. Στην Ομόνοια που κάποιο. Α, ναι, ο Κέμος δεν την είχε τραβήξει τη φωτογραφία που ήταν όλοι με ένα υψωμένο κινητό. Κάποιο απειλούσε να πέσει και είχε μαζευτεί κόσμο και είχαν υψωμένα κινητά. Και για να το καταγράψουν και για να φαίνονται πάλι με selfies ότι είναι εκεί. Α, κοιτάξτε που είμαι τώρα. Και για να κλείσουμε, γιατί από αυτό ξεκίνησε, δηλαδή από το ειδικό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει το. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να υποθεί. Αποτελεί κάποιο είδους θέαμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή και τώρα δεν είναι κάποιο φοβερό ενδιαφέρον ή δεν είναι αγνό απαραίτητα το ενδιαφέρον. Αγνό ενδιαφέρον. Δηλαδή αυτό που γράφει κατάρες τώρα δεν είναι δεδομένο ότι είναι αγνός και αμόλυντος στα δικά του ζητήματα. Α, καλά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Μπορεί να θέλει να νιώθει και καλύτερα με τον εαυτό του. Είναι πάρα πολλές. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με άλλα θέματα. Λοιπόν, διάλειμμα τέλος. Τα κεφάλια μέσα. Αρκετά, αρκετά ξεκουραστήκατε. Ήρθε η ώρα να δουλέψετε. Έχετε να δείτε εκπομπή. Και να δουλέψετε γενικώς. Ήρθε η ώρα να πέσει η ανεργία. Καλές ειδήσεις. Καλές ειδήσεις, ναι. Στην ενότητα καλές ειδήσεις. Παιδιά, θα ρίξουμε την ανεργία. Θα ρίξουμε μία στην ανεργία. Θα τη στείλουμε πολύ κάτω. Στα τάρταρα. Ναι, στα τάρταρα. Σκεφτόμουν για λίγο αν τα τάρταρα δεν είναι πάνω ή κάτω. Κόλλησε το μυαλό μου. Άλλασε εξομολογητικό ύφος. Είπα να το μεταφέρω κιόλας στον κόσμο. Απορίες που έχει κανείς. Τα τάρταρα που είναι πάνω ή κάτω. Την ώρα που κάνει εκπομπή κιόλας. Περνάνε σκέψεις από το κεφάλι σου. Τάρταρα τώρα. Λοιπόν, ποιος θα μας τα λύσει αυτά, παιδιά? Ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, πες μας, Θάνο, τι μας έχει ετοιμάσει ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ. Και μάλιστα λέγεται «Δουλειές ξανά». Δεν είναι εντελώς Τραμπ αυτό. Ο Τραμπ δεν έλεγε και μονίμως jobs. Είναι αυτό το οργουελικό λιγάκι. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε τώρα να σχολιάζουμε τι γίνεται, υπό ποιους όρους χάνεις τα δικαιώματά σου στον ΟΑΕΔ. Θα διαβάσουμε την ανοιχτή επιστολή αυτή για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Και βλέπουμε ότι μένει ένα πικρό χαμόγελο σε σχέση με τον τίτλο, με το «Ωρε δουλειές που έρχονται». Ναι. Λοιπόν, πάμε. Εν τω μεταξύ, μιλάει ο Χατζηδάκης για το νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά». Έλα μου ντε. Και διαβάζω, ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο νόμο για την προστασία της εργασίας. Δηλαδή, το «Δουλειές ξανά» πατάει στο νόμο για την προστασία της εργασίας. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ο νόμος Χατζηδάκη, κατάργηση 8 όρου και λοιπά για εσάς που θέλετε να μαζέψετε τις ΕΙΕ σας. ΕΙΕ. Το θυμόμαστε με την κωδική ονομασία «Μαζεύω τις ΕΙΕ μου». Ναι. Κώστα Χατζηδάκη, μάζεψα τις ΕΙΕ μου. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι περιέχει το... Να δούμε λίγο την ανοιχτή επιστολή αυτή που περιέχει τα στοιχεία της κριτικής και εξηγεί λιγάκι τι σημαίνουν στην πράξη αυτά που λέει το Υπουργείο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό με τους τρεις εργοδότες, ποιες είναι αυτές οι ποινές, ποια είναι τα παραπτώματα στα οποία μπορεί να υποπέσει ένας δικαιούχος του ΟΑΕΔ για να λάβει ποινή, και να δούμε τι ωραία που τα έχει κάνει και πώς προστατεύει την εργασία ο Κωστής ο Χατζηδάκης, που είναι εξάλλου και ο ειδικός στα ζητήματα της προστασίας της εργασίας και στα ζητήματα της εργασίας γενικά. Ο Κωστής ο Χατζηδάκης, δηλαδή, σκέφτεσαι δουλειά, ποιον θα σκεφτείς αμέσως? Δουλευταράς είναι νούμερο 1 Κωστής Χατζηδάκης, νούμερο 2 Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι πάει. Στην κατηγορία του δουλευταρά. Ναι. Στην κατηγορία του ψιλογαζί δουλευταρά. Λοιπόν. Είσαι άδικος. Είμαι άδικος. Είσαι άδικος. Λοιπόν, έβγαλε δημοσίευση μια ανοιχτή επιστολή η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, που προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο γύρω από τα ζητήματα. Αύριο έχει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται σε ανέργους και ανέργες, στην οποία εξηγεί. Ενώ η ανεργία είναι δομικό στοιχείο του συστήματος, ενώ η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο ζήτημα στη χώρα μας, ενώ όλοι γνωρίζουν πως δουλειές δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τόσες δουλειές που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του ενός και πλέον εκατομμυρίου ανέργων, ενώ οι καλές θέσεις εργασίας ξέρουμε καλά πως καλύπτονται αμέσως με οποιοδήποτε τρόπο, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί, σε εισαγωγικά το βάζουν, πως για την ανεργία φταίνει οι άνεργοι. Είναι το πιο λογικό. Είσαι άνεργος, φταίς. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι ένα πολύ πολύ κλασικό κεντρικής σημασίας αξίωμα για την νεοφιλελεύθερη θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή δεν φταίς μόνο που είσαι άνεργος, φταίς που δεν είσαι President of the United States. Δηλαδή τι είναι ο καπιταλισμός? Είναι το να ζεις σε ένα περιβάλλον γεμάτο ευκαιρίες. Ανθίζουν γύρω σου ευκαιρίες, αλλά εσύ λίγο που είσαι τεμπελχανάς. Λίγο που κάθεσαι εκεί πέρα και περιμένεις τα επιδόματα με τον αποδάρι πάνω στο, πάνω στο άλλο. Μπράβο. Αφήνεις να πετάξουν οι ευκαιρίες από μπροστά σου. Κάποιος άλλος εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες, ενώ ξεκινάτε από την ίδια αφετηρία. Ακριβώς. Και σίγουρα δεν προϋπάρχουν διαφορές στο οικονομικό κομμάτι, ας πούμε, στο εισοδηματικό κομμάτι των γονιών σου. Για παράδειγμα, στην κοινωνική θέση, στην κοινωνική τάξη. Απαρχαιωμένη έννοια τώρα, η κοινωνική τάξη. Άκουσα. Είναι πολύ απαρχαιωμένη. Ναι. Πρακτικά, αν δει κανείς τα στατιστικά της κοινωνικής ανέλυξης. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη γη των ευκαιριών, αν δει κανείς τα στατιστικά της κοινωνικής κινητικότητας, δηλαδή μορφωτικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο σε σχέση με τους γονείς, είναι εντελώς αποκαρδιωτικά τα στατιστικά. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ρύθμιση βασίζεται σε αυτό το νεοφιλελεύθερο μύθο που θέλει τον άνεργο να φταίει ο ίδιος για την ανεργία του, γιατί σου λέει ο κόσμος είναι γεμάτος ευκαιρίες, άσε την τζουγκράνα και έλα να δουλέψεις. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ΕΔΟ μετονομάζεται σε ΔΥΠΑ. Μια αλλαγή ονόματος, γράφουν οι εργαζόμενοι, καθόλου τυχαία. Μια αλλαγή που σηματοδοτεί την αλλαγή στόχων του οργανισμού, ο οποίος από υποστηρικτικός για τους ανέργους και την κοινωνία μετατρέπεται σε κατασταλτικό ελεγκτικό μηχανισμό εναντίον των ανέργων, χάρη των οποίων υπάρχει. Αν διαφωνήσεις να αναλάβεις εργασία σε τρεις εργοδότες που σου υποδειχθούν, θα διαγράφεσαι από τον ΟΕΔ για 2 χρόνια, δεν θα λαμβάνεις κανένα επίδομα, καμία παροχή και καμία ενημέρωση, ακόμα και στην περίπτωση που στο μεσοδιάστημα έχεις διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για επίδομα ενεργείας. Αυτό νομίζω είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου, Χατζηδάκη, που λέει όντως ότι αν ο άνεργος ή η άνεργη αρνηθεί τρεις φορές να δουλέψει κάπου σε μια θέση που θα του προσφερθεί, τότε διαγράφεται. Αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ότι δεν αναζητεί εργασία, εισάγεται αυτό το ποινολόγιο και διαγράφεται για 2 χρόνια. Και μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδιά, πού είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Αν ο άλλος είναι τεμπελχανάς και του προσφέρεται η εργασία και δεν τη δέχεται, δεν είναι δίκαιο αυτό? Έχουμε μιλήσει και θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες μέρες με ανθρώπους που εργάζονται στον ΟΕΔΟ, ως εργασιακοί σύμβουλοι, που μας εξήγησαν το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί μπαίνουν διάφορα προβλήματα, όπως το πολύ απλό σενάριο ο συγκεκριμένος άνεργος να μην μπορεί να ικανοποιήσει το ωράριο που θα του προσφερθεί. Θα πει κάποιος, μα έχει πολλές δουλειές να κάνει. Ναι, άμα είναι μητέρα, οπότε έχει αναλάβει και όλες αυτές τις δουλειές που δεν θεωρούνται δουλειές, αλλά είναι κάπως μέσα σε ένα πολύ πιεστικό καθημερινό πράγμα. Πρόγραμμα είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν και που τα κάνουν γυναίκες, που τα κάνουν μητέρες. Οπότε το γεγονός ότι η κοινωνία μας δεν τα θεωρεί αυτά δουλειές δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και δεν είναι υποχρεωτικά και δεν είναι δεσμευτικά. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι μια ισχυρή τέτοια περίπτωση, όπως μου γράφουν. Είναι μια μεγάλη περίπτωση, όπως μου λέγανε. Αν είναι ανάπηρη, επίσης είναι μια σημαντική περίπτωση. Όπως επίσης ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος γεωγραφικός προσδιορισμός στις θέσεις που προσφέρονται, που δεν έχουν και καμιά μισθάρα. Είναι βασικός ή λίγο πιο πάνω από το βασικό. Δηλαδή, αν εσύ είσαι στο κέντρο και σου προσφερθεί μια δουλειά λίγο έξω από το λεκανοπέδιο, σε κάποιο εργοστάσιο, σε κάποια βιοτεχνία, δεν ξέρω εγώ τι, θα έχεις και τα μεταφορικά και τέτοια, οπότε μπορεί και να μην σε συμφέρει ακριβώς, να είσαι στα ίδια, να ξοδεύεις τα ίδια με τα καύσιμα κλπ. Δεν είναι βέβαιο ότι είναι οι καλύτερες δουλειές. Υπάρχει το γνωστό, έτσι, γνωστή διαφωνία με εργοδότες που δεν βρίσκουν, έχουν αυτές τις φοβερές θέσεις εργασίας και δεν βρίσκουν υπαλλήλους. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Μέχρι και ο Biden σε αυτούς τους ανθρώπους απάντησε, πληρώστε παραπάνω. Ναι, γιατί σε γενικές γραμμές, όταν ακούς εργοδότη που δεν βρίσκει, είναι αρκετά πιθανό ότι έχει ζητήσει κάτι εξωφρενικό και προσφέρει κάτι προσβλητικό. Δεν είναι τόσο μεγάλο μυστήριο όταν δεν βρίσκουν. Έλα. Η προτινόμενη διάταξη σου απαγορεύει τη διαφωνία και θεωρεί τους όρους εργασίας μονομερές προνόμιο του εργοδότη. Σου αφαιρεί το δικαίωμα της επιλογής, σου αφαιρεί το δικαίωμα να ονειρευτείς και να διεκδικείς μια καλύτερη θέση εργασίας. Εδώ περνάμε στο ότι η ανεργία, η υψηλή ανεργία, βοηθάει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει πώς λέγεται αυτό παραδοσιακά. Εφεδρικός στρατός των ανέργων λέγεται αυτό. Σας έχω πει ότι είχα έναν φίλο που δούλευε με μηχανάκι, delivery, και το αφεντικό ανέμιζε τα βιογραφικά, κυριολεκτικά. Αυτό που το σκεφτόμαστε μεταφορικά, ότι ο άλλος μπορεί να πιέζει, μπορεί να συμπεριφέρεται όπως θέλει, να πληρώνει όπως θέλει, να παραβιάζει την εργατική νομοθεσία. Γιατί ξέρετε, οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει απ' έξω ο εφεδρικός στρατός των ανέργων που στέλνει τα βιογραφικά του και περιμένει έξω από την πόρτα για να προσληφθεί, αυτός το ενσάρκωνε πάρα πολύ ωραία, ανεμίζοντας, δείχνοντας τα βιογραφικά στους υπαλλήλους του, προκειμένου να τους εξηγεί πόσο πολύ αναλώσιμοι είναι. Το άλλο που έχει, Θάνο, αν μου επιτρέψεις να διαβάσω... Το επίδομα, δεν έχουμε πει το επίδομα. Έλα, το επίδομα πέστε. Είναι ένα μεγάλο fake news ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας, τέλος πάντων των νεοφιλελεύθερων, που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως κάτι που δίνεται χαριστικά. Το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας προκύπτει από τις εισφορές που έχεις ήδη δώσει. Δεν υπάρχει κάποιο είδους επιδοματική πολιτική. Δηλαδή αυτό που λένε παίρνεις το επίδομα και κάθεσαι, ή το ότι ο Χατζηδάκης θα αρχίσει τα βιωματικά post και θα λέει βρήκα μία άνεργη με 200.000 εισόδημα που έπαιρνε επίδομα. Προφανώς έτσι το έπαιρνε. Δεν πάει κάπως αλλιώς αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και ένας στους 10 παίρνει το επίδομα. Δηλαδή εδώ το πρόβλημα μας δεν είναι τόσο. Θα υπάρχει περικοπή των δικαιούχων του επιδόματος, αλλά μην νομίζουμε ότι και το 1 εκατομμύριο των ανέργων που βγάζει ο ΑΕΔ παίρνει επίδομα ανεργίας. Αυτό δεν ισχύει. Η μόνη παροχή πρακτικά είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους. Και που δεν το αναφέρουν αρκετά, μπαίνει πολύ. Αυτό είναι για το. Θα μπουν και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης στον ΟΑΕΔ και ξέρετε που θα μπουνε στην κατάρτιση. Τώρα αν ακούτε κατάρτιση και σκέφτεστε σκόιλ υλικικού, αν ακούτε κατάρτιση και σκέφτεστε εκείνα τα κεκ που τα παίρναν όλα έτοιμα και είστε κακόπιστοι και έβγαινε σκόιλ υλικικού, είστε κακόπιστοι, είστε πολύ κακόπιστοι. Είναι σίγουρα υψηλής ποιότητας η κατάρτιση που θα γίνει και τα λεφτά που θα ξοδευτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Ένας άλλος στόχος, ήθελες να πεις, να σχολιάσεις κάτι? Ήθελα να πω το κομμάτι αυτό για τα παραπτώματα που λέει ότι εισάγονται κυρώσεις για τους ανέργους και θεσμοθετούνται υπερεξουσίες για το διοικητή του ΟΑΕΔ, ο οποίος λέει αποφασίζει ως απόλυτος άρχον για τις ποινές των ανέργων επί μια σειρά παραπτωμάτων. Το έχει εισαγωγικά και λέει παραδείγματος χάρη, ξέχασε ο άνεργος να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Mm-hmm. Που είναι πολύ λογικό. Είναι ο άλλος άνεργος. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τιμωρηθεί γιατί, ας πούμε, ξέχασε να δηλώσει κάποια αλλαγή στα στοιχεία του. Γενικά, όσο μπορούμε να τιμωρούμε ανέργους, παιδιά, θα είναι θετικό γιατί φταίει που φταίει ο άλλος που δεν βρίσκει δουλειά, που είναι ο κόσμος γεμάτος δουλειές και αυτός κάθεται και μου έχει βάλει τον αποδάρι πάνω στο άλλο και περιμένει τα επιδόματα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να τον αφήνουμε να το απολαμβάνει αυτό. Ό,τι ποινές μπορεί να βάλει ο διοικητής του ΟΑΕΔ, εμείς θα είμαστε στο πλευρό του. Και αν χρειαστεί και την στήριξή μας την επικοινωνιακή, το The Press Project λέει εμπρός για περισσότερες ποινές στους ανέργους. Αρκετά καλό περνάνε. Ναι, και σαν να μην έφτανα αυτά. Δηλαδή είσαι άνεργος στο Μπελχανάς, εκεί πέρα τον αποδάρει πάλι στον άλλο, όπως πολύ σωστά τα εξηγεί ο συνάδελφος απέναντι. Κάνεις και κακό στην Ελλάδα μας. Τη λέγαμε χθες για την έρευνα των διεθνών μέσων και την απάντηση του οικονόμου. Τώρα είναι... Είσαι άνεργος, φουσκώνεις το νούμερο των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ και μετά εμφανίζονται κάτι κατατάξεις που η χώρα έχει, ας πούμε, 40% ανεργία στους νέους. Και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να ντροπιάζεις στην Ελλάδα μας επειδή είσαι άνεργος. Γι' αυτό το λόγο η Ελστάτ που κόβει από εδώ, κόβει από εκεί, σου λέει αυτός δεν φαίνεται να ψάχνει, δεν θα το μετρήσω και βγάζει άλλο ποσοστό από αυτό που είναι στους εγγεγραμμένους ανέργους το ποσοστό. Κάνει καλύτερη δουλειά. Greek statistics. Όπως ακριβώς κοροϊδεύαμε με τα στοιχεία του ελλείμματος και δεν ξέρω εγώ τι και του χρέους, θα κοροϊδεύουμε τώρα, θα κοροϊδεύουμε μεταξύ μας με τα στοιχεία των ανέργων. Γιατί οι εργαζόμενοι λένε ότι ένας από τους στόχους είναι να μειωθεί ο τυπικός αριθμός των ανέργων. Να βγάζουμε εμείς Ελλάδα ανεργία 10%. Και δεν θα μετράς τίποτα. Δεν θα μετράς ούτε μαύρη, δεν θα μετράς μαύρη εργασία, ανθρώπους που ψάχνουν. Καλά, όπως και τώρα που λέμε ότι δεν μετράς ανθρώπους που έχουν εργαστεί έστω και μία ώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες τέτοιες διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι σαφώς υποαπασχολούμενοι οι οποίοι δεν προσμετρώνται στην ανεργία. Λοιπόν, Θάνο, εγώ λέω να περάσουμε λίγο στο θέμα της ευαισθησίας της κυβέρνησης για τον Σαϊντού. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την δεξιά. Δηλαδή ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ξεχυλίζει το συναίσθημα επικοινωνιακά και είναι οι περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν ακριβώς προκειμένου όλοι οι υπόλοιποι να μην βλέπουμε και να μην συζητούμε τι συμβαίνει συνολικά. Γιατί είναι λίγο σαν την κουβέντα που κάναμε πριν. Υπάρχει το κομμάτι το θεσμικό, το βαρετό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις, νόμους, δηλαδή τι θεσπίζεται, τι καταργείται, πώς αποκτά κανείς ελληνική ηθαγένεια. Πράγματα πάρα πολύ πληκτικά. Ενώ αντιθέτως, όταν βλέπεις τον πρωθυπουργό να χαιρετάει μπασκετμπολίστες ή παιδιά που έχουν ήδη γίνει viral, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο. Αλλά η ευαισθησία αυτή για μας, άμα δεν είσαι ξαδερφοκουμπάρος, κουνιάδος ή φίλος των ανθρώπων αυτών, η ευαισθησία αυτή, όταν έχεις θεσμική αρμοδιότητα, έχει νόημα μόνο υπό τον όρο ότι εκφράζεται με ένα φιλικό θεσμικό πλαίσιο, και μάλιστα ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι φιλικό για όλες τις περιπτώσεις που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλιώς κάνεις επικοινωνιακή πολιτική πάνω στην πλάτη των ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν. Εδώ θα πριν γκρινιάξω, θα να πούμε ότι φαίνεται να είναι μία νίκη αυτό που συμβαίνει με το Σαϊντού. Δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση. Υποθέτουμε βάσει της κινητοποίησης μετά την κατακραυγή από το Υπουργείο Παιδείας και τη συνάντηση με το Μητσοτάκη ότι θα υπάρχει αίσιο τέλος. Αυτό είναι μία νίκη. Δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Πρώτα απ' όλα, των ανθρώπων που στάθηκαν στον πλευρό του, των ανθρώπων που δεν κοίταξαν τη δουλειά τους, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, των δασκάλων, του διευθυντή του σχολείου που πήρε σβάρνα τα μέσα να μιλήσει, μίλησε και σε εμάς πριν την παρέλαση, τη Γεωργία Κρεμπάρτη στο The Press Project, των συμμαθητών που υπέγραψαν όλοι μαζί μία επιστολή και δημοσιοποίησαν το θέμα, μετά των ανθρώπων που ενδιαφέρθηκαν, που άρχισαν να γράφουν μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πάρα πολύ άσχημα και γενικά στην επικαιρότητα και σε όλους μας, άρχισαν να γράφουν για την υπόθεση του Σαϊντού και να φωνάζουν για την υπόθεση του Σαϊντού, και αυτό το πράγμα φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Και αυτό είναι μια νίκη για την αλληλεγγύη. Δηλαδή είναι μια είδηση που πάει να γίνει πολύ θετική. Πήγαν και όλοι μαζί στην εξέταση, στην αρμόδια αρχή, χθες, στις 30, είναι και πολύ ωραίες οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, δίνεται ένα μήνυμα. Προφανώς βέβαια, σε αυτά έπαιξαν, σε όλο αυτό, για κάποιους ανθρώπους, για πολλούς, έπαιξε ρόλο και ότι είναι αριστούχος. Έτσι. Είναι μεγάλο κατόρθωμα για το Σαϊντού να είναι αριστούχος. Δηλαδή, σκεφτείτε εδώ, 3 χρόνια πριν ήταν στην Γουινέα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει που είναι αριστούχος, να το πω πάρα πολύ ομά. Είσαι λίγο κατά της αριστείας. Δεν είμαι κατά της αριστείας. Είναι κατόρθωμα αυτό που έγινε. Αλλά για το ποιος θα μπορεί να μείνει στη χώρα και ποιος δεν θα μείνει, δεν θα βάζουμε κριτήρια αν είσαι αριστούχος, ναι, αλλιώς θα σε απελάσουμε μαζί με τους υπόλοιπους. Μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά πρέπει να είναι πολύ. Να καλύπτουν ένα φάσμα αυτά τα κριτήρια. Δεν θα περιμένουμε ότι πρέπει να είναι αριστούχος, να φωνάζει ο κόσμος για να δεήσει ο άρχοντας Κυριάκος Μητσοτάκης, να συναντηθεί μαζί του και ουσιαστικά να διορθωθεί μία που είναι αδικία που είναι μεμονωμένη. Έτσι, γιατί είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι μια χαρά, είναι παρκές το πλαίσιο. Ποιο παρκές πλαίσιο? 3 φορές έχουν αλλάξει το νόμο. 3 φορές. Καταγγελόμαστε διεθνώς για pushbacks. Δηλαδή, άνθρωποι πιθανόν συμπατριώτες του Σαϊντού πέφτουν θύματα παράνομων επαναπροωθήσεων υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που τον υποδέχτηκε συνάμενος κουνάμενος. Άλλοι είναι στα camps και γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι απελάσεις. Ο νόμος νομίζω ότι είναι 3 φορές. Έχουμε χάσει την μπάλα με το πόσες φορές έχουν καταθέσει αντιπροσφυγικά νομοσχέδια για να τροποποιούν επιταχύρω τις διαδικασίες ασύλου. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχει μια σημασία να επιμένει κανείς στο ότι εμάς δεν μας απασχολεί περιπτωσιολογικά. Συγκινούμαστε κι εμείς ανθρώπινα με κάθε ξεχωριστή ιστορία και όταν μια ξεχωριστή ιστορία φτάνει σε εμάς, αλλά είναι λίγο σαν την κουβέντα που κάναμε πριν. Ότι σημασία για τον πολύ κόσμο που είτε που βρίσκεται στη χώρα με την ιδιότητα του μετανάστη ή του πρόσφυγα ή τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και ζητούν ή που έχουν γεννηθεί εδώ, ας πούμε. Γιατί εδώ συζητάμε για ανθρώπους που ζουν αυτό το δράμα. Ότι είναι μια τόσο σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική συνολικά, mm-hmm. που το να χρησιμοποιείς τώρα συναισθηματικά έναν άνθρωπο, ένα παιδί, επειδή δημιουργήθηκε ντόρος γύρω από το όνομά του, είναι λιγάκι Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω. Είπες και για τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, μπαίνουν και κόφτες στην ηθαγένεια, μικρή-μικρή. Υπάρχουν και αυτές οι περίφημες εξετάσεις για την ηθαγένεια που είναι αστείες τώρα. Αστείες εννοώ, μάλλον υπερβολικά σοβαρές. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι εμείς απαντούσαμε σωστά σε αυτές. Όχι, είναι εντελώς σίγουρο ότι δεν θα απαντούσαμε, γιατί τα είχαμε δει για την ανασκόπηση. Τώρα εγώ το έχω κάνει το τεστ. Δηλαδή τα έχω δει. Προφανώς τώρα δεν είναι αδύνατο να. Βάζεις και κανένα παράβολο από εδώ και από εκεί. Παρακρατάς παράβολα που είχαν πληρώσει άνθρωποι. Γενικά μπαίνουν μικροί κόφτες ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που είναι άλλο. Αλλά γενικά εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Μακάρι η πίεση κοινωνική που υπήρξε για τον Σαϊντού, που ελπίζουμε να δικαιωθεί, γιατί ακόμα δεν έχουμε απόφαση, θα έχουμε σε 10 μέρες περίπου, να μπορούσε να υπάρξει για όλους, για ακόμα περισσότερους, για ανθρώπους που μπορεί τώρα μπορεί να θέλουν να πάνε σχολείο και να μην μπορούν. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στα ΚΑΜΣ. Και να είναι και ένα παράδειγμα απέναντι στη γνωστή μυσαλλοδοξία και το ρατσισμό. Όλοι αυτοί οι Ελληνάρες που φωνάζουν να πάει σπίτι του και το ένα και το άλλο και το τρίτο, εντάξει, να τους βλέπαμε σε μια ξένη χώρα σε 3 χρόνια να μπορούσαν να κρατήσουν τη σημαία και να είναι στη τάξη τους. Να τα καταφέρουν, τέλος πάντων, έχοντας τα βιώματα που έχει το συγκεκριμένο παιδί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μία φάρμα των ζώων τέλειωσε, είναι 6 η ώρα. Το ξέρουμε ότι η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. δεν το καταλαβαίνετε για πότε περνάει η ώρα όταν ακούτε ή ακούτε και βλέπετε την φάρμα των ζώων. Θα σας χαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα.